سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. دين مخكي الله أحوال ذكر كولو دا قیامت دا مشرکین دا پارا زجر او زورن ردی وجنا چی قیامت نمانو کل ردی وجنا چی دا اللہ یوالی نمانو کل ردی وجنا چی دا پیغمبر رسالت نمانو دا دی حالات و نفس دو ڈلی ذکر کئی زکا دنیا کی ہم دو ڈلی دی و آخرت کی ہم دو ڈلی دلتا ہم دو قسم کارون دی و آخرت کی ہم دو زیون دی جنت او جہنم دا دو زیون دی او دا دو ڈلو دا پارا جوڑ شوی نو کم ڈلا دی دنیا کے اغا سو کی چلا تی غواڑی انبیاء داغی دا پار را لی گلی آسمانی کتابوں نے داغی دا پار را لی گلی دی دغا ڈلا دا اللہ دا رحمت مستحق تا نو جنت تا بلاڑ شی کمی ڈلی چی دا اللہ کتاب پر ریخو دو تا دی سو پروان ساتی پاگی ایمان را نوڑو دا انبیاء و خوال نور دی نی پاگی بان ایمان را وڑو نی دا غی دا حکم دا لان دا جوان تیر کو نو دا واضح خبر دا چرا دبا دا اللہ رحمت نی خوخو نو دل جہنم جو کرد جاگا عبارت دا اللہ دا قہر و دا غزب دا نو دا دو ڈلی دی او دا دی تعلقم احوال دا آخرت سر دی دو ڈلی مومنانو او مشرکانو کافرانو او مومنانو قدی دنیا کیم دا یو بلن جدا دی دا یوی وجنا او قیامت کی با ہم دا دغی وجنا دا یو بلن جدا شی خو ہر یوی ڈل تبا اللہ خپل خپل فیصلہ ہو رہی دا فیصلہ دا اللہ تڑلی دا دا انسان دا عمل سرا که انسان وی چی زما عمل دا با سو کی سابیو دا با ترکمی پوری لیکلی شی اللہ وی دا زما قانون دے چی سبا میدان دا قیامت شی نتا تا پا خپل پتاو لے کتاب بتا تا مخی تکی دی نتا با پا خپل پا غی پوئی گیا و غب گور نو دا باغ وقت کی ہوئے چی مالی حادل کتابی لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها نی وڑا خبر پریخی دا و نی لوی خبر پریخی دا دا حکما در وزی سے کڑی دی او که دشپی میں کڑی دی ناغار سو پا دی که واضح دی ہر ذرہ پا دی که خدی او که بد دی نو کار دی و او دی عل کتاب و اللہ وی کتاب براوڑی شی که بخودی شی فطر المجرمین مشفقین من ما فی مجرمان با پخپل او یدی گی ولی حقیق خونن نمانی چې سبا میدان د قیامت شي او د حساب کتاب وخرا شي او کتاب و تمخې تکیه خود شي، نو ټوله دنیا به هغه کتاب ګوري. ښه لکه سړی ته کتاب میلاو شو په خلاص میلاو شو، هغه به وي راشي ها ام اقرؤوا کتابیا، یا خلق راشي زما کتاب ولولې. دا نن زما د اعمالو نتیجه ده، نو دی خوشحاله دی پات شوي د پاغې کې، نو هر یو ته به چغې وي. او چې کوم یو پکې پیل شوی دی نو هغه ته مخکې نه پته ده چې زما انجام به دغې په قبر کې هغه ته پته لګېدلې ده، د سن کدن په وخت کې هغه ته پته لګېدلې ده، خو پوره یقین به اله راشي چې کتاب به ته په ګس لاس باندې میلو شي. نو دی به هغه وخت کې چغې کې چې یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه، کاش چې دا کتاب ما لر راکړې شوی نه وي او ما ته اړو پته نه وي چې دا کتاب دې څه شی او په دې کې څه دي، او د دې په ځای مرګ نه دا به ډېره غوره وه. دی خپل مرګ غواړي، ولې؟ د دغې عمل نامې نه د لپاره مرګ غوره دی، ځکه چې مړ شي نو سم نشته، خبره ختمه شوه. او چې دا عمل نامه او فیصله میدان د قیامت کې واورل شو، نو ابدي ژوند دا د سختو د عذابونو شو، الله دې موږ وساتي. نو ځکه الله وایي چې ته خو وایي چې عمل یا به حساب شوی یا به نه حساب شوی، یا به یې او یا به نه. نه دا دنیا کتابونه نه دي، او که چې ته چا دفتر اوسې نو هر څه پکې ختم شي. دا داسې ریکارډ دی چې دا د الله سره لیک دي، دا ملیک تي د هغې نه څوک اخیستی نه شي. او هغې چې دلته ولیکي الله مقرر کړي دی دې دپاره نویسي بره، نو بره د هغې دپاره بل دفتر دی په هغې کې ولیکلی شي، نو هغه بیا څوک رانولی نه شي، د هغې خواله څوک نه شي ورتلی، هغې کې څوک د ځانه څه نه شي ور دننه کولی، څه ته نیستی نه شي. اعمال پاغی کی بدلیگیم نا و ترمیم پاکیم نکی گی. نو دا دو دلی دی خلاول اللہ دا دی کتاب خبر رکی، ها دا کتابو نا اللہ وی دا زمونگا کتاب، ها دا کتابو نا دا اگا کتاب دے زمونگا، ینطقو علیکم بالحق. سو کوئی دا جملہ حالیہ دا ناغی دا سے مانا کری، اللہ دی تو ہوئی ہادا کتابنا، یا اللہ بوی ملیکو تو ہوئی جدی تو آورا ہوئی ہادا کتابنا دا زمونگا کتاب دے، ینطقو علیکم بالحق دا سے حال کی چھ بیان بکی پتا سبانے پا حق سرا، خبر بکی ستا سبا بارکی بالحق دے، دروخ بکی نشتا ټول رښتیا دي، اسې د ځانه خبره پکې نشته، بل حق دا ستا عمل دی او په دې کې محفوظ دی. هاذا کتابنا، یا وی هاذا کتابنا، دا به ځان لشي مبتدا دی ته وي، او ينطق علیکم بالحق دا به خبر شي. لومبه معنا کې مفسرین وی هاذا مبتدا دا او کتاب و نا دے خبر دے، او دا ینطقو زان لکڑ دے دے دے کتاب و نا نحال کڑ دے. او دوے ممانا دا سر چھے، ہا دا کتاب و نا دا کتاب زمونگا، ینطقو علیکم بالحق دا کتاب زمونگا، تا دوے ممانا دا خبری کئی پتا سبانے بالحق پا حق سرا، تو کتاب کو خبری نہ کئی، خبری خو انسان کئی، کم ملیکو چی سلیکلی دی نو آغم ملیک تی خبری با کئی، او تا خبری کول دا غیب بارا کسا محال ندی، خو کتاب خو خبری نکئی، نیا خو ما غا خبر دا سنن پا دنیا کی داندامون خبری کئی نا، خو سبا پا میدان دا قیامت کی بدا اندامونی چی دی با خبری شروع کی، او پا خبال دا انسان خلاف، نو دا انسان با وطووی ہلاکت تھی ستاسو دا پارا، ما خو پا دنیا کی تاسو دان دامون ازا که انسان لاسم ساتی سترگیم ساتی غوگونم ساتی چسا تکلیف وطاو نرسی، نو دنیا کی خو با ما ستاسو دفاع کولا، پا تاسو خو کمچ با کینا سنم ما بل رکو شاڑا بمی دا ما نبرداش کو چسا نقصان بر رسی اسی نجیوی نرانو سکی، کماش با کینا سنم با لما گزار ورکو، او نن زما خلاف شروع شو یعنو دا خپل اندامون بوتوی چه انتقن الله الذي انتق كل شيء، دا زمون خوخا خو نه ده نن مونږه غزاد گویا کړو چې هغه هر یو شی گویا کړی دی. انسان له طاقت ته خبر ورکړی دی، ملائکو له ورکړی دی، پیریانو له ورکړی دی، مارغانو له ورکړی دی، نن هغه مونږه گویا کړو. نو دا سبعی ده نه ده چې کتاب به گویا شي او خبرې به شروع کی، دا حقیقت دی. دویم، دا کتاب زمونږه ينطق علیکم بالحق، خبری بکی پتا سبانے پا حق سرا، تعبیر کی پا خبر سرا خو مجاز دے. ہر خبر سی پا دے عمل نامہ کی لکلے شوی دن، داغی ٹیم، داغی عمر، داغی زی، چی دا عملو دی پلانی آخو در دا عمل نامہ پا شلو کالو کی، دلسو کالو پا عمر کی، دا دیر شو کالو پا عمر کی، پا پلانی زی کی، د شپې یا دروازه. ينطق علیکم بالحق، خبره بیخی په دلیل سره ده چې هغه خبره وکړي، هلکه ویسې رکانې کرخه همغه خبره ده چې انسان هغې ته سوچ وکړي، هغې سره ټایم هم لیکلی شوی دی، وخت هم لیکلی شوی دی، هغه عمل هم لیکلی شوی دی. نو دې بال ته دا خبره کوي که نه چې مال حاضر کتاب، هلکه دې کتاب باندې څه چلو شوی نه، وړه خبره پریښې ده او نه غټه پریښې ده. نو دا پا رشتیا خبره، پا سچ خبره، خبره کولو دا دا سیدی لکا خبری کولو. کتاب با خبری نکی کچه دیغا الفاظو تاو گوری او اغا کار تاو گوری او دی پا لخبل عمل تاو سو چکی چه واقعی پلانی ٹیم که خدا کار ما کرده. نو بس علاقا کتاب لگیا دی خبری کئی، کتاب خبری نکی، خدا اغا اغا خبر پا دلیل دا، اغا رشتیا دا، اغا حق دا. نو بس دا سیدی لکا کتاب چه لگیا دی خبری کئی. نبی دا کنایہ دا استعارہ دا، ینطق علیکم بالحق. انا کننا یقننو منگا نستنسخو ما کنتم تعملون، چلی کلو منگا غا چتا سکول، نستنسخو کل کل نن سینو یا علیف سین دا طلب دا پار رازی. اللہ وی منگا با دا سکولو، منگا با طلب کو دلی کلو دا غس چی تاسوی کوای ملیکو تبا منگوی تاسویو لکی. نو یو نسخ دا لیکل پا خپلا او یو استنساخ دی پا بل باندی لیکلو، منگا با دا بل ندا طلب کوا، ملیکم مقرر کریو گست طرف والا او خی طرف والا، او اغی ناس تو اغی تبا منگوی تاسو لیکل کوای، نو چی اغی با لیکل تیار کرنو دا عمال بیدن سر واقس. ملیک مقرر دی کنا دا انسان بانی، نو سد دروازی دی و سد شپی دی، د سبا او د ماجیګر په مانځ کې دا دواړه جمع کیږي. د دې وجه نه دې منځونو ډېر خیال هم پکار دی، څنګه چې دا حدیثونه ثابت را. او دا دواړه وختونه داسې دي چې یو کې اخر د انسان په ټوله وروستل شوی دی، یا یو کار یو ځای ته را رسولی دی، وایي که دا اوس پرېږدم نو سبا ته پاتې کیږي، یا جوجو ماجو وخت. نو بس هغې وایي چې راشه نن سر ته ورسوه، د انسان په دې حرص دی خو په طرقې باندې روان دی، ذرا دغره دنه نکیږي، مهلت وی نشم ورکول، خو بس راشه نن ختم کانو من نمازی ګرځې پاتې شي. الله وی حافظو علی الصلوات والصلاه الوسط، او داسې سبا مون هغه چون کې د غفلت ته ای وی راشه خیر دې لغه وانت د موکا یو لس منټه جوړ شي، نو دا خوف خو به دې پوره شي کنه، نو مون ستنه لاړ شي. نو ملائک راغلی دې دواړو مون زونه ته، د شپې ډیوټي شروع شوی ری د مازیګر مانځه، نو آغی تر سبا پوری دی چې سبا منس اوکی، نو آغا ملیک چه دشپی ڈیوٹی کرد نو آغی دا آغا عمل روان کرد پا پرا بانی مرسی. در وز ڈیوٹای والا سار مانزه تر آغی لیردی پا دی مانزه کی شریک شوی دی، آغی تر مازیگر پوری بیاد، آغی بیا مازیگر دی. دا دی دوانو ملیکو ندا مطالبه را جتا سر دی انسان پورا ریکارڈ دا زان سر ساته دا محفوظ کوای او مال برا روڑای. انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون. اور روایت کی راضی چکل آغی خپل اعمال او مسودہ وو سی جکم آغی تیار کردی، نو باقی کے خوار قسم خبری دیگا نا. اس پا دنیا کی مونگا یو عمل کو اگا عمل دا سر چا اللہ پا دے بانی مونگ لاجر را کئی، اگا عمل دا سر چا اللہ پا آغی بانی مونگ لعذاب را کئی، اللہ اگا ملیکو تووی دا پا کے پرید ہے، لکہ تاو غٹا خبر را کنا پا دے بدتا سا ملاوی گی دا پرید ہے، پا دے بدتا عذاب ملاوی گی یا بس اجر ملاوی گی، دا دو پکی او دیر پکی دا سی دی لکا پا چیخو ملاوی گی خو پا میں اس نا ملاوی گی، مونگوی چیخ میں کنا الگ سبے کو لگب شپ گپ سے شیرے او شپ سے شیرے تا تا تم باحت تے تویش دا سے خبر خو انسان کی دا سے کارون ہم انسان کی چی پاقی بانتا سنے ملوی اگا ہم علیکو توی دا دے لے انا کننا نستن سے خو ما کنتم تعملون اللہ ہر یو کار دا عدل او دا انصاف دا دروازی با دیری منگا بیہودا خبری کلی چی اگا با پا کار نو او لکا انسان دے خزم با حادو کی دی اللہ بوی دا تے نلے رکے کم خبر پریدو اللہ چی پا کم بانی دتا سمیلاوی گی کاغا فرض دیو کاغا واجب دیو کاغا نفل دیو کاغا سنت دی خوچ سپی دتا ملاوی گی نو دا پا کی پرید ہے چی گناہ تے نشوی دے نو دا پا کیم پرید ہے لکتا دا پا سزا دا آغی ملاوی گی خدا سپا کی اسے آخوا دی خوا دی دا آخوا دی خوا تی لری گی وی انا کننا نستن سی خو ما کنتم تعملو سوک مانا دا کئی خو مشور مانا دا رنبی دا چی اللہوی منگ لکو دنیا کیم لکلی دی لہذا تسبا دا غین انکار نشکولے دو ڈلی شوی فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات پس اغا کسان چی ایمان را وڑے دے و عملو نکلی دی نیکو وعملوا الصالحات دل تم تاسو تفسیر لگو گو رے وعملوا الصالحات ابن کثیر و تنسو دی کلی اغا عمل کرے دے چی اغا دا شریعت مطابق دے دیتا نیک عمل ہوئی وعملوا الصالحات پا عمل صالح کی تاسو تپوسکے نند دنیا نکن سور اعمال منگا کوا و کی گی نو تاسو تپوسکے کنا چی دا عمل پا شریعت کی وو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شکن نو صحابہ اکرامو زان تکولیو طول دنیا نن زان تکی خوا یو ایسا دنیا را ننو زان تکی صحابہ جلو سستیو کوئی نا پیغمبر خو پا خپل مرگ بانی وفات شکن خوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شو غم پخ پل مرگ بانی وفات شو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا محراب کی شہید کلے شو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قرآن دا پاس شہید کلے شو دام دیر لوی دا افسوس مرگو کنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خنجر بانی والے شو او شہید کلے شو نو داغی نروستو چکم صحابو کنا یو سدے و یو لاک صحابو کمو بیش چا جلو سستو چا زان تکولیو چا رضا نبی نیستی وا چا تور جامع چولی وی چا دا سے غم چا چولی مردن ختمی گی پا غمونو کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت آخا تروسا پوری تازه دی اصحاب دا نبی علیہ السلام در روز غم کرده ام حبیب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام بی بی دا ابو سفیان خضر ابو سفیان وفاتش رضی اللہ عنہ درې ورځې تیرې شوې هغې ځان سنبال کړو تیل میلې ولګولو او کور کې دا خبره وکړه وی ما دې ته څه ضرورت نه و چې سر غوړ کماو او سترګې دې تورې کماو تیل دې ولګوم او عطر دې ولګوم زه بل خاون مې نه کو چې ځان چاته تیاروم خو تاسو ته دا وایم چې په پلار باندې چې دا سوره نږدې رشته ده د درې ورځو نه سیوا غم نشته د مسلمانانو په غم کې اوگد غم د زنانه دی چې کله خاون مر شو چې دا به سالور دو میاشت او سالور والذین یتوفون منکم هم کسان چې په تاسو کې وفات شو زنانه ته نو یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا بس د دین علاوه نور سوگود غم نشي کولی نو دا غم چې تر قیامت تر ورځې پورې نه ختمیږي تر قیامت تر ورځې رته ځان ټکوه جلوسونه دی وباسه اخر سنت ته چاری طریقه ده چاله کده صحابه وینو بیا هم سیده کنه دین ده کده تابعین وینو بیا هم دین ده کده تبع تابعین وینو بیا هم دین ده درې زمانه وېدا خو په یو زمانه کې نو عملو الصالحات نیک عمل کې موافق ده شریعت نه له وتا ته سملاویږي سملاویږي فیدخلهم ربهم فی رحمته داخل وکی دی لرا رب خپل خپل رحمت کی رحمت مرات نه جنت ذالک هو الفوز المبین او دغه کامیاب دی له هر انسان د دې لپاره منډې وي چې د جنت ته لاړې دوی مټله وام الذین کفروا او هغه کسان چې کفر وکړو هغه ته به ویل شي قیامت کې الله به ملائکو ته وی دی ته وایي الله به خپل وی افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو آیاتونه زما چې لوستې شو پتا سبانی تتلا علیکم لوستې شو پتا سبانی فاستکبرتم نو تاسو ردین مخوالو تاسو انکارو کو وکنتم قوم مجرمین او وای تاسو قوم بیمانه تاسو مجرمان وی کنه معلومی کی دا چه دا نجات خبر دا یا ودا کاغه دا کافر دا پار دا و کاغه دا مسلمان دا پار دا خلاصی کی بابدی کتاب بانی حبل الله المتین علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی مضبوط رسی دا اللہ را علی گلی دا دا پو خانو خبر پا کم دے و در آروان دنیا احوال پا کم دے و اذا قیلا او کل بچه داوی لشو پا دنیا کی انا وعد اللہ حق چه بیشکا وعد دا اللہ حق دا والساعت لا ریب فیها او قیامتو نشت شک پاغی کی قلتم نتاسو باوی ما ندری نفویگو منگا ما الساعة قیامت لاسو شده ان ظن الا ظنن منخو یقین نکو مگر گمانو منخو خیال نکو وهمم نکو مگر گمانو ان ظن الا ظنن وما نحن بمستيقنين او نو منگا دزلن یقین کون کی اسی خیالاتم زغلولو چیر دابم لوشی نو تاسو قیامتم دغا خبروا تا زجر دے بینکار القیامت او زجر بینکار القرآن چیو طرف تر قرآن نو منلی او بل طرف تر قیامتم نو منلی او داخو دوارا همی مسئلے وی دوارو تعلق داقی دے سرو وبدا لهم سیئات ما عملو او خکار بشی دیتا سیئات ما عملو سزاگانی دا اغس جدی کریو سیئات ما عملو دا چکل دا قبر نپاسی نو بیوی جی او دا باز روایتو کرالی چی انسان زن کدنی نو بتا مخیتشی و بدا لهم دا حساب کتاب نروس تو بانخ پل زیوی نی کیا غزای دے تکادو تمیزو من الغیز سورت ملک براشی اللہ وی نیز دے دا چی دا غصی نوچ ہوئی جہنم دا پل سزا با دیوی نی و حاق بهم او راگیر بکی دیل راما کانو بیهی استادیون آغا سچو دی پا آغی پورٹوکی کون کی دی پا ملیکو پورٹوکی کولی دا اللہ پا عذاب پورٹوکی کولی دا قیامت چکم سخت وی پولیسرات پوری دی ٹوکی وی پا میزان پوری دی ٹوکی وی پا جہنم پوری دی ٹوکی وی وحاط بهم وحاق بهم اے احاط بهم راگیر بکی دی لرا وقیلا او بویلشی الیوما ننساکم نن رضی ننساکم تاسو منگی رو کما نسیتم لکه څنګه چې تاسو یې رکړو لقاء ایومکم هذا ملاقات تر ودی تاسو چې دادا تاسو مدا یې رکړو کنه دا سوره تاسو الله مخې ته کړو په قران کې او په هر یو عثماني کتاب کې او هر نبی قوم د دجال نه يرول د حشر د سخت نه يرول د عذاب د جهنم نه يرول په هر یو قوم دا غیر ورځې ملاقات یې رکړو هغه پرې خو الله وینن بز تاسو سره دغه سم معاملې وکم لکه یو سړی چې یو شیر نن ساکم یا معنا کی نترکو دغه سم بم پریدو کما نسیتم لکه څنګه چې تاسو یې رکړو لقاء ایومکم هادا ملاقات ته دی ورځې و ماواکم النار و تاسو به یورو و مالکم من ناصرین او نو وي تاسو د پاره سو کمداد کوونکی دا ولې علت سو ذالکم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا دا عذابنا فدي وجا تاسو اتخذتم نيوليو آيات الله هزوا آياتنا دا الله فتو قصرا وغرتكم الحياة الدنيا او دوكا كي شوليو جون دا دنيا اتخذتم آيات الله هزوا نن هر مشرك و كافر قرآن اغتق دا الله كتاب كاري خنداغاني توقي و مسخري پا دي آغا وخكم توقي و مسخري وسم چکم یهودی او کافر دے اگر ستا قرآن منی سو اگر خوالتا پا دے مانے اعتراضو نکی اللہ کلامی نمانی عیسائیان نن ملیان داغی اگر پندتان او پا قرآنی کتابو نلی کلی دا رو سر دا اللہ خبری دے دا دوار دا اللہ کلام دے او دا اللہ پا کلام کیولی دا سی خبری اولتا پا دے پاسی خبری دا دے اعتراضاتو یہ لکا پا مسلمانانو کی چکم پیدا شیوی او اگی نمانی دا دا قرآن موجود قرآن دی نمبر اتخستم آیات اللہ حزوا زکا نمانی چوی پا دے که دا صحابہ ندی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلفای راشدین و چکم عام صحابہ دی چوی پا دے که دا غی صفت را غلی دی لہذا منگ آغا قرآن نمانو چی پا غی که دا ابو بکر صفتی پا غی که دا عمر صفتی پا غی که دا عثمان صفتی رضی اللہ عنہم وارداهم وی دا قرآن منگا نمانو اتخذتم آیات اللہ هزوا نمانی قرآن اگیوی قرآن دری جوزو دری حصے پورا قرآنو دا سدا پاس ول زر آیاتونه ول زر نه تل زر تقابو شو کنه نشپګ او شپګ درې حصے شوی نا اوس موجوده چې ده نشپګ زر آیاتونه سره پاس ناغي وی دا درې برخه کتابو اگر دو سشو کوئی اگر دو حصے چیز نا اگر دے وقت کی غیبی دنشتا چی اگر بچا سر رہی نسوک پکی علی رضی اللہ تعالی عنہ سر رہی سوک پکی دا حسین سر رہی رضی اللہ عنہ او سوک پکی وی اگر امام غائب سر رہی یو امام شتا چا غیب دے اگر برازی رستو نو دا دو حصے قرآنو نو پا اگر کسی دی وی یو حصہ کی اگر دا اہل بیتو پا بارکی دی زمان پا بارکی دی او دا دویم حصہ اغا احکام دی او قصص دی احکام دا مانز خبر او دا روجی خبر او قصص دا پخانو انبیاء و قصی او دا درم دا وست دی وی دا رضی نور و صحابو پا بارکی دی لحاظا دا قرآن دا لنمانی دا خو دا غیب و مذب کی او شیر دی اغیب تا تقیه وی تقیه سو شیر دی تاوی او سڑه نمانی او ستامخ کی اغیب انکار نکی تا با یو شیر نمانی خستامخ کی توبه قرآن نہ بسو کنکار ہوگی اور خلافت تب اب کر دو نا من استامخ کی بدا ہوئی نور آغا منی نا دے تاغی تقیہ ہوئی خیر کہ کافر تزان کافر کی منافق تزان منافق کی کہ غیر تو ضرر ضرور نہ رسے اتخذ تم آیات اللہ حضوان دا اللہ پا کتاب پورے دا خاندان دا دا ٹوکی نہیں دی کہ تو دا دور و دا دور و او سوک پکی لا خندا کی دا او معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزی خوڑلے تخستم آیات اللہ حضوان وغرتکم الحیات الدنیا دوکہ کے چولی ویجوند دنیا فالیوما پسنن لا یخرجون منها نمبر اخلی شر جہنمنا ولا هم یستعتبون او نبداغی ملامتیا قبولشی چھ ملامتیا رسڑی قبولشی نو سڑی تینا رضا شی کنا نر دیو جن سوک لازمی مانا کی چھ نبداغی نا رضای اکلشی لکا اللہ ولاغی نا چرت بدا سیونشی نبا دی ملامت یا قبول شی جا اللہ دا نرضا شی او نبا رجہنم نروسی تاور توحیدو فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین خاص دا اللہ دا پارا الحمد دا کمال صفتو نبی رب السماوات شیغ رب دے دا اسمانونو و رب الارض او غرب دے دزمن کے رب العالمین او رب دے مخلوقات فللہ الحمد دعوالا اللہ وی دا کمال صفت مالا دے ولی اسمانون رب زیم دزمن کے رب زیم او دا تمام کائنات و رب زیم دا تعریف و حمد سنا خود ما پکار دی دویم ولہ الکبریاء فی السماوات والارض او دا دا پارا لوی دا اسمانون کی او پزمک کی وله الكبرياء كبرياء لوي تلا سرخاي لوي انسان لنه ده پکار چه ده لويو کی ملائک لنه ده پکار چه لويو کی زکر طول حجز ای پیریانو لنه ده پکار چه ده لويو کی چه ده پتول و کائناتو که بہتر مخلوقات ده لوي خای ده اللہ سرخ وله الكبرياء حدیث قدسی کی رضی اللہ وی العزمت وزاری عزمتو دا مونگ چی وایو عزمتو عزیم الشان واللہ دیر لوی دے اللہ وی دا عزمتو دا زما لنگ دے والکبریاء و ردائی او کبریاء اللہ وی دا زما سادر دے دا دوارا دا عزت نخی دی کنا فمن نازعنی واحدا منهما اللہ وی چی سوک زمان یو مرکا گی کاغا لنگ دے و کاغا سادر دے نو اسکنتو فی النار اللہ وی اور کی بولا دے ورکو اور تب او غردو یہ روایت کے الفاظ مختلف رہے مشہور حدیث لوی دا غسر خائی آسمانوں نے کہو ما پزمکا بانی نہ ملیک لوی کولی شو نہ پزمکا انسان لوی کولی شو انسان بسی لوی بیسی وہو اللہ عزیز الحکیم او دغا اللہ ری غالب و حکمتن والا ہر خبر ہے حکمت تا ہر کار ہے حکمت تا پخپلو کارونو بانی زور اور دسو کتاب اس نے شکوی ہادا کتابنا دا زمونگا کتابو ينطق عليكم بالحق خبر بقي بيان بقي استاسو خلاف بالحق بحق سرا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يقننو منغا شلقل منغا غسو جتاسو كول فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسغ قسان چيمان راورو أو عملو نيكريو نيك بطريقة النبي فیدخلهم ربهم داخل بکی دیل را رخفل وفی رحمته فخفل جنت کی ذالک هو الفوز المبین او داغ کامیابی دخکارا و اما الذین کفرو او اغا کسان چه کفر کرو افلم تکن آیاتی دیت بویلشی آیا نو آیاتون زما تطلع علیکم چه لوستشو پا تاسو بانده فستکبرتم تاسو انکار کرو ردین لویم کرو و کنتم قوم مجرمین او وی تاسو قوم مجرمان چه دا خانو منلی و اذا قیل ان وعد اللہ حق او کل چه بویلشو پا دنیا کی چه بیشک وعد دا اللہ حق دا والساعت لا ریب فیها او قیامت نشت شک پا دی کی قلتم نو تاسو بوی ما ندری نفویگو ما الساعتو چه قیامت لا سی ان ظنو الا ظنن منگا خیال نکو مگر گمانو کیا منگا گمان نکو مگر خیال وما نحنو بمستیقنین او نو منگا دزلن یقین کون کی وبدا لهم او خکار وشدی تا سیعات ما عملو سزاگانی دخبل عمل وحاق بهم او راگیر بکی بیل راما کانو بهی استادیون آغا سو چیو دی پاقی پورو ٹوکی کون کی یعنی عذابو وقیل اليوم او بویلش نن ننساکم ایرو تاسو لرا کما نسیتم لقاء یومکم هادا لکا سنگ چی تاسو ایرکڑو ملاقات در ودستاسو چی دادا ومأواکم النار او زیستاسو بیور وما لکم من ناصرین او نویستاسو دپارا سوک امداد کون کی یو دن پکار رہن رہے ذالکم بی انکم اتخستم داولی دا پا سبب ددی چی تاسو نیولیو آیاتنا دا اللہ حضوان پٹو کو سرا وغرتکم الحیات الدنیا او دوکہ کیچولیو ہے جوند دنیا فل یوما پسنن لا یخرجون منها نبر استیشی دا جہنمنا ولا هم یستعتبون او نبا داغی ملامت یا قبول شی فللہ الحمدو پس خاص دا اللہ دا پارا دا کمال صفتنا دی ولی رب السماوات زکر چیغا رب دے دا اسمانونو و رب الارض او رب دے دا زمکی رب العالمین او رب دے دا مخلوقات و لہو الكبریاؤ او خاص دا غسر لوی خائی فی السماوات والارض فا اسمانونو کی او پزمکا وهو العزيز الحكيم او دغا اللار غالب و حكمتنو والا